Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. Гэта і да іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачачаладзе, у панядзелак, калі будзе адзначацца дзень незалежнасці Грузіі, адбудзецца акцыя вулічных пратэстаў. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання, у выніку чаго перамог прапрэзідэнцкі рух Міхаіла Саакашвілі. Кітайскі прэм'ер Вен Цзябао заявіў, што колькасць загіблых ад землятрусу складае 60 тысяч чалавек і неўзабаве можа павялічыцца да 80 тысяч. Тым часам генеральны сакратар Ан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца ў пацярпелай кітайскай правінцыі Сычуань, ухваліў кітайскія ўлады за надзвычай эфектыўныя дзеянні ў ліквідацыі наступстваў землятрусу. Китай асудзіў сустрэчу брытанскага прэм'ера Брауна з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Прадстаўнік МЗС Китаю назваў сустрэчу ўмяшаннем ва ўнутраныя справы КНР. У Зімбабве вярнуўся апазіцыйны лідар Морган Цвангірая для ўдзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Галоўным яго канкурэнтам будзе дзеючы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе. Тыдзень таму вяртанне Цвангірая на радзіму было адкладзена з-за верагоднасці замаху на яго жыццё. Народны сход Туркменістану заклікаў да павелічэння прэзідэнцкага тэрміну з 5 да 7 год і ў гэтай сувязі прапанаваў зрабіць адпаведныя папраўкі ў канстытуцыі. Паводле спікера туркменскага парламенту, гэта дазволіць кіраўніку дзяржавы выконваць доўгатэрміновую палітыку. Заява спікера была зроблена ў часе паседжання, на якім старшыняваў прэзідэнт краіны Берды Мухамедаў. Выслухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прыгучыць прыкладна праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі карэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета. Дзеткі сёння святочна ўбраныя, задаволеныя. Вось ідуць дзяўчата ў карычневых сукенках з белымі фартушкамі. Пытаюся, як настрой і што адчуваюць. Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже. Как собирается лето провести? Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море. А вы? И вот этим летом хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое. А вот мама с дочкой. Пытаюсь, как они плануют провести лето? Первый месяц всегда в пришкольном лагере. Ну, дома у бабушки. А у пионерский лагерь не собирается? Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы. А чему не любишь от мамы поехать отпочить? Не люблю. А с мамой нравится больше. А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря? Футбол гуляем. Пытаюся батьков, ці недорого им обыходится путевка? Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать. Еще с подарения с детьми. Пытаюся, как они настроены провести лето? Мостовский район, вёска Парфёновичи, до деда с бабой на 3 месяца. А чому менавіта у вёску, а не на море, ці ще куди-небудь? Просто їм нравится у деда з бабою быть. Мы в 16 годов умеем еще и сеять, и орать, и косить, все умеем. Так что нам цело лето. Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш чим 90 тисяч випускників середніх агульноадукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню адукації. Як повідомив перший намістник міністра адукації Білорусі Олександр Жук, летась школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню адукації. Поводле інформації Міністерства адукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 годов Михайлу Чигиру. Гэта перший і адзіний прем'єр-міністр Білорусі, який пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбіляром пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская. У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів його начолив Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропрамбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника ураду. Але у листопаді 1996 году сумленний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чигір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чигіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радыё Свабода юбіляр знайшоў. Михаил Миколаевич, по-перше, веншуем. Дякую. Можете сказать, что життё это удалось? Что самое такое цікавое в вашем житті было? Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Я думаю, что далее будет еще цікавее. Вось коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працовать тут и не эту краину все ж таки вывести? Да думаешь, без сомнения. Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Те есть у нас будущее? Уже думаешь, есть. Все есть. А чего не хапая? Хотение. У большинстве. А что треба зробить, каб яну з'явилася? Ну, як кажуть, дочекаться. Довго чекать еще? Думаю, недовго. Подаюся. Экс-старшиня Национального банку Станислав Богданкевич у 1994-м літерально уговорив Михайла Чигира стать прем'єром, бо бачив, что гэта человек здольний був вивести країну з кризису. Это порядочный человек. Я его знаю еще по банковской сфере. Я знаю его как премьер-министра и знаю, что он кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порадочный, достойный, мужественный человек. Александр Соснов працавал во ураде Чигира министром працы. Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, але потягнул бы и большую. То, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачив, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житё было. Говорил былый министр працы Беларуси Александр Соснов. Сегодня Михаилу Чигиру исполняется 60 годов. У сядзібе БНФ у Менску отбылася навукова-практичная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі. Такімі конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білоруської християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білоруська християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники більш чим 20 городов Білорусі, відомі політики, історики і світ. Лідер ВХД Павел Северинец сказав, то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калиникали капитализму, калиникали оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, коли христианская демократия треба знову поднимать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика. У 2005 годе почав активную працу аргкомитет партии БХД. Поводле организаторов она з'являється правоцентристской політичної силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусским патриотизме. Уже в другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Северинец сказал. Мета БХД створить моральную базу для перемены у Беларуси. Сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики. Как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На тем грунте, який зараз, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить. Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатолий Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкви. Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлав Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападак на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў. Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована. Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумеется, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со спадром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это супрацовництво не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии. Сегодня у сядзібе БНФ у Менску отбылася навукова-практичная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях». Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Лобанов из вёски Вейна Могилёвского района. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за безглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Са словамі памяці ў нашым эфіры дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Уладзі Каткоўскаму як нікому пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да уладзі ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google, першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзі быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта «Беларускай свабоды» сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне. Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Аляксандр Лукашук. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязняў Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч. Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставяцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе, 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне. Какое там свіданне в Жодзіна? Люди, которые приходят, рассказывают. Там стоит стекло, разговариваешь по телефону. И рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь. Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі Відзьба 3 збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на якія яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта. Навіны з жыцця палітвязняў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі. С Татьяной Ким мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер, здаецца, ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу. Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая. К калі Андрэй быў на волі, Таццяна з працы заўсёды спяшалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульнасць у кватэры, цяпер наадварот. Яна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спатканне з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Таццяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1,5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам. Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник. Першими жанчыну в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог. Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, это я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции. Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне? Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные. У часе нашай размовы Таццяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Таццяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам. Мне Андрей все время говорит, мама, в Библии очень часто идет благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким. І маці таксама. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Таццяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме? Ні в коім случае. Так, я, мама, считаю, што і сама суддзя Іліна, і прокурор не верыць у маю віновнасць. Он не то, што іх апраўдывает, но он говорит, што надо каждому даць возможность пакаяцца. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль. Таццяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзунгаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзунг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным. Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живее Корея, я была бы счастлива». Это как нереальный мир. На развітанне я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода». Праз ваше радио звертаюся до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Гонорыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Гэта наша будучыня и надея. Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю. Один дзень у сям'і палітвязня Андрея Кіма правёў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Андрея Кіма з менскага следчага ізалятару ўжо перавялі ў бабруйскую калонію. Ён падаў касацыйную скаргу на свой прысуд, але дата яе разгляду пакуль не прызначана. 22 красавіка сёлета Андрей Кім прыгавораны да 1,5 года калоніі агульнага рэжыму за супраціўленне міліцыянтам падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. А зараз наш эфір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванне слухачоў. Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на Еўрабачанні ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца. І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, што ж зробіш, калі медзвядзёў на ўха наступіў? Ты танцуе на гэтым шары, як слон у пасудной лаўцы. Как паспадар Лукашенко гаварил, што не па чудутку петь не будзе. Ну, што ж, Александр Григорьевич, вам предоставіцца шанс выступіць на Євровидзенні ў 2011 году. Будзеце петь пад сваю дудку. За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму. На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск. У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі. Там глядзець прыемна, як у Штатах. Выбираюць Абаму, Клінтон, Демакейна. А калі так стане на Беларусі, хоць ты ў Бога спрасі. А нашы кандыдатам ніколі не даюць прамых дэбатах. Відаць, вечна бацька намі будзе правіць, пакуль Беларус свае мазгі да месца не падправіць, казаў адзін з электаратаў. Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о роспуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию. Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з якіх гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другога боку, я думаю, нашаму паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошай. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Гэта Тетяна Борец Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыям у Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім. Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья. Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчык. А зараз анонс адной з нашых заўтрашніх перадачаў. Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчык і эканаміст Александр Чубрык. Восемнадцать годин у 30 хвилин у Менску, праская студия Алена Струве, сегодня у Беларуси у свете. Ветераны Великой Айчыны войны смогут бесплатно ездить на усіх видах громадского транспорту по территории держав СНД. Такое решение было принято на поседжанні керовников урада СНД, якое прошло учора у Менску. Сегодня исполняется 60 годов Михаилу Чигиру. Это первый один премьер-министр Беларуси, который в 1996 году пошел у отставку на уласное ожидание и на знак протесту супроть проведения референдума. Политвязень Сергей Парсюкевич у листе на воле стверджая, что туремная система в Беларуси принижает человека. Тем часом буйнейшая фракция Европарламенту, Европейская народная партия, Европейские демократы, мая намер представить у Европарламент проект резолюции по ситуации в Беларуси. Европейские парламентары осуджают присуды Сергея Парсюкевича и Андрея Кима, а так само затримание незалежных журналистов и пиратрусы у ихных кватерах. Сегодня опошний звонок прогучал для более чем 90 тысяч выпускников средних агульно-адукационных школ Беларуси и 98 тысяч выпускников базового узроўня адукации. Поводле информации Министерства адукации, выпускные испыты за курс средней базовой школы пройдут от 26 травня по 6 червеня. У Менску отбылася навукова-практичная конференция «Християнской демократы. Белорусский шлях». Конференция промеркована до 91-х угодков с дня заставанавання християнско-демократичной излучности. У эфира «Свобода» вы слухаете новины. Лидеры объединенной грузинской оппозиции заявили, что отмовляются от депутатских мандатов, отриманных в часе парламентских выборов 21 травня, поводле Ливана Гачачеладзе в понеделок, коли будет означаться День независимости Грузии, отбудется акция уличных протестов. Китайский премьер Вэнь Цзябао заявил, что колькасць загиблых от землетруса складает 60 тысяч человек и неузабаве может увеличиться до 80 тысяч. Генеральный секретар ААН Пан Ямун, який теперь находится у потерпелой китайской провинции Сычуань, ухвалил китайские улады за надзвычай эффективное деяние у ликвидации наступства землетрусу. Китай осудил встречу британского премьера Брауна с тибетским духовным лидером Далай-ламом, представником МЗС Китаю, назвал встречу вмешанием во внутренние справы КНР. У Зимбабве вернулся оппозиционный лидер Морган Цвангирай для удела у другим туре президентских выборов. Это были новины. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, дзеля чаго існуе СНД, ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Репресаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ. Чарговы выпуск адноўленай перадачы «Вострая брама» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша: «Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца», піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і ЗША да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну, ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класічныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай, менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вей на Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша: «Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верховным судзе з мяне, жаварака, садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма». Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата: «Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца: а дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косцінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзя. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу наладжваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скрасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Мікалай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У былым калгасе, цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы села Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян АМАП дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце. Чакаем новых допісаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111. Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехіі: вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8-10-42-02. Пражскі нумар: 21-12-32-79. 21-12-32-79. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергій Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў. Сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз ужо гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты, і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрэй Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод ужо адбыўся і людзі па інерцыі сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў? Ну, зыходзячы з таго, што сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўрадаў краіны СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ўжо з гэта можна зрабіць вывад, што яна будзе значна больш ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі вельмі малой ступені. Фармальна так гэта захоўваецца. Вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан, Азербайджан і Арменію. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка. Віталь Сирицкий, для чого існує СНД? Які, на вашу думку, найперш мотивы його існування на теперішній момент? Я думаю, что СНД как раз таки трансформовалась у нечто, что подобно на некий таки клуб. И у этом формате оно может існовать вечно, потому что оно никому не шкодит. СНД как некое интеграционное объединение, так разумело, что это давно не мая уже не будет. А лишь есть сетево довольно сильных двухбоковых стосунков, есть максимость выкористовывать эти форумы для перемовов, коалиции всего остатнего. А чему не? Вы знаете, это існование эта форма никому не шкодит. А кроме того, есть полная группа по интересах, какие так или иначе стосуются за СНД, полная организация, там, скажем, ОДКБ, это довольно серьезная организация, ну и, видите, есть такое мнение, как пометить территорию. Покуль існує СНД, это инструмент оформления символичной просторы, який подтверждает и оформляет претензии России на доминование на этой территории. Это, ну, как волки в лесе полным чином помечают территорию. Вот и у этого сенсі СНД важне. Віталь Сирицький, по-моєму, вивів таку вельми пригожую трапную формульовку, що СНД нікому не шкодить, тому воно і існує. Тобто керівники гэтых держав вибрали таку м'яку форму, яка справді дозволяє їм сустракатися, ні до чого не обов'язує. Але у гэтай формулі є певні проблеми, певні нестыковки, коли в гэтай супольності СНД, наприклад, існують побач не тільки Арменія, Азербайджан, але і Росія побач з Грузією, з Україною. Країни, які зараз можна сказати, знаходиться в стадії холодної війни поміж собою. Мається на увазі Росія з Грузії, Росія з України. Наскільки, по-вашому, ось такі стосунки, наприклад, магчимі у Євразіаті чи у НАТО в таких реальних об'єднаннях? І чи це не може стати причиною кінчаткового розвалу СНД? Андрій Федор Яковлевичці. По-перше, треба згадати, що у свій час був вельми моцний конфлікт. Помаль справа дійшла до узброєного конфлікту поміж Турцією і Грецією, які обидві були у складі НАТО. І якраз тільки, наскільки я ведаю, Північно-Атлантичний альянс зробив так, що війна поміж імені не відкрилася. Так що певні аналоги у історії, у тим ліку європейської, євроатлантичної супольності були. Тим не менш, я згоден з тим, що менавіта така м'яка форма існування СНД, яка ні до чого нікого фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам сустракатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не сустракався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь каже це саме утворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євразіаті і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто. Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошнє, скажімо, гандльові, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошнє історія вокруг Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити цю ситуацію зараз? Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одно, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, винік безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких діянь. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Сілицького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков. Віталій Сіріцький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може змінятися, така роль? Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД ужо. Їх і узровень уделу СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливо суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральні, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зусім не СНД. Там зусім інші клуби по інтересах, зусім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, повного стержня, тому що, знову таки, а пошня для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максима, як це не странно, максима для ніяких неформальних суб'єктів, видел и для диалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так. Коли вже протягнути ту геополітичну тему, шмат було розмовів і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни, Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, гэты ГУАМ, як ви оцените його існування зараз? ГУАМ это мог існувати тільки під гарантией того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обход Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало. Правда, это спочатку меркавалося як не то, що антиросійське, хоча у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє некое утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху одиходить, Росія зараз дає некі обіцянки на кон того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовництво, ну, справді, там менавіта тому, що вони у більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все Грузія і Україна. Ну, а Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносбітів, удільничає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи, але як економічна нейка супольність, у якої не буде ніякого об'єднавчого центру, як це меркується у Євразест і у Шанхайській організації співпрацівництва, там, безумовно, не буде, просто більш стислі економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так. Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков. 21 травня по 5 ліпеня у нашій країні проходять Дні культури Швеції. Разом со шведскими музиками і письменниками у Білорусь прилетів і наш чоловік Дмитрий Плакс, без якого шведська культура уже обійтися не може. Я не лічу, що поміж культурами ввогуле потрібні війни, ті махчими, навіть, коли ви, грубо кажучи, читаєте Толстого і вам це подобається, це не значить, що він пішов на вас війною. Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Новы праект свабоды фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў.